wariacji. Na chama nie załatwisz, bo rzeczy może zyskasz. Panie, będą tak uprzejme na w urzędowym czasie pracy złachy wydają oferty. I do pracy rodacy, za 6 stóp zapierdalasz. Za opłaty ci nie starcza, nie dożyjesz 60-tki. Zmarzysz się jak pomarańcza. W ten sposób nic nie trafisz, usłyszysz się jak śliwka. Więc stoi chama, olat w ręce, prowadź drugie fiwka. Nie zapięk taka rozrywka, monotonie musi zawić. Życia spieprzonego nikt złotych nie chce naprawić. Jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzę. Za legalną pracą, ewidencją i urzędy. Za pieniądze zarobione się ubiorę i zdobędę serce pięknej kobiety. Jeszcze wszystko się odbije. A na razie w urojeniach pogrożeni środek Magda. To codzienna rzeczywistość polskiego nastolatka. Wszystko! Mój rap to moja rzeczywistość. Twój rap, jakie życie, taki rap. I zawarte jest wszystko. Jesteś tym wiem, co pieprzą. Jak człowiekowi ciężko wszyscy. Mój rap to moja rzeczywistość. Twój rap, jakie życie, taki rap. I zawarte jest wszystko. Jesteś tym wiem, co pieprzą. Jak człowiekowi ciężko. Chwilę, chwilę, chwilę, ta jedna mała chwilę. W dzisiejszych czasach praca stanowi cywile. Jadę w miasto, mijam światła, patrzę, ma problemy. Czy to budarem, niczego pracę, mycie pura i odbieram buchrę, jego sposób na kasę. Aha, jadę w MPK, z nudów czytam cudzą prasę. Wojny, bomba, coś o włosach, uniforma. Na wybory strajki, rządowa to normalka, jak to, że przy każdej ficzy krzyżówce znajdziesz biedotę, zbierającą prawdę w puszkę. Pomóż, daj na słupkę, nie trudno zauważyć. Nikt nie wie jak siły, możliwości zrównoważyć. Od zawsze tak było, nędza nigdy się nie skończy. Trzeba przetrwać tak jak plakat przedwyborczy. Na co stawię po sobie, daj mi bajkę, więcej zrobię. Chcesz wiedzieć co mi się marzy, stworzenie nowych miejsc pracy. Żeby nie musiał iść kraść, chłopak znowu się narazić. By utrzymać rodzinę, dziecku nie wytłumaczysz. Dlaczego nie ma co do garka włożyć. Ja żyć. Wszyscy! Mój rap to moja rzeczywistość. Twój rap, jakie życie, taki rap. I zawarte jest wszystko. Jestem singiem, singiem, pierwszą. Ja człowiekowi ciężko. Wszyscy! Mój rap to moja rzeczywistość. Twój rap, jakie życie, taki rap. I zawarte jest wszystko. Jestem singiem, singiem, pierwszą. Ja człowiekowi ciężko. Ja człowiekowi ciężko.